tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, independiente y valiente. Rompe la cadena de los independientes. Garunak ulatzen didantze erraita antzematen du. Bala ala dizia, puzlea desegiten duen pieza. Amak ez du poemarik idazten, eta halere arma artean aitortzen dit, adin batetik aurrera bi multzotan zerrendatzen dela bizitza. Gaur ala sekula, bizi ala iraun. Amak ez du poemarik idazten, alabaina, ere atzos kolpetan uzkurtzen ikusi ditut inoiz, horrian idaztera ausartzen ez naizen hitzak. Berriro hasierara bideratzen nautenak atxak. Amaren autua da, zurruna, ezbairik gabekoa, poemarik ez idaztea. Argatik, bizitzak aurrera darrai. Garun zulatu, zerrenda eta horri zurien kontra. Tu no me vas a humillar, tu no me vas a irritar. Tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bertan, ari entzun zue ekin egigurenen amak ez du poemarik idazten poemia irakurtzen. Ondo etorri dan hori biztu irratizen zai honetara, Astrako ganbaren gauz. Hau mikro irekize da eta hemen dau teknikari lanetan Estani Escribano eta zaioa gidatzen Arian Entzunza eta ni neu, Javi West. Anati Yusen antipatriarka bestisek zabaldu dugu gorko irratzaioa, izen be martxoan sortzi zehate joka dekogu eta urton be grebia itzera dauz deitzute emakumiak. Grebien antolakuntza lanetan ibili diren bi emakume dekoguz gaurkoan gugaz, martxoan sortzi zen inguruen berbaitzeko. Ongi etorri Arlet eta Irati. Opa, Gabon. Opa, Gabon bai. Opa. Bueno, ontxe galdera zehatzekaz joango gara. Dano dakigu martxoan sortzi zen emakumeen nazioarteko egune dela, bueno, emakume langileen nazioarteko egune dela. Baina zein da zehazki egun honetako aldarrikapena, zer egongo da? Jo, ba, arrazoiek sobran dauz, ezta? Aipatzeko ba, garrantzitsuenak, zengo ziren emakume eta gizonarekiko dekone soldata arrakala, gaur egun ondino uneko hogeta lau, hogeta bostekoa da. Prekarietatea, bebai, batez be feminizatute dauzen lanbidietan, ba, garbitzaiek, residentzietan lan egiten daben emakumeek, eta bar, ba, oso lan baldintza kaskarretan egiten da belan, eta horrek izango ziren, ba, martxoak sortziko aldarrikapenik potentiena. Aipatzeko besteren bat, bebai, ba, injustizi patriarkala, genero indarkeriaren legea, ugalketa eskubidak eta abortu librea doakoa, da beste hainbat, ezta? Bai, azkenien aldarrikapen asko dauzela, ez da? Ba, bai, ez gendu nakapeko uste honik, aipatzen. Bai, eta apurtxu bete egun horretara begire, ba, eitxe pentsegunen artean, ba, bueno, bai aurton, bizperatik hasten dugun mobilizazio egun bat izango da, Zazpizen bertan, atzaldien pintxopote moreagaz, emongo dutzago hasi iria apurtxu bete martxoan sortzizen beroketa lan horreri. Gero gure asmoa da, astran loaitie, hau da, gabeko amabizetan asten dan greba bat izen da, urrengo gabeko amabizetan arte, bai ikusten genuen importantia zala, hasiera ordu horretan be, emakumiok ba, batera gotie eta batera hasieri emotie egun horreri, ez? Eta gero egunien bertan, martxoan 8en bertan be, pues ekimen ezberdinez beteniko egitarau antolatu da. Bai, komenten nahi dugu be bai, ba guk antolatu dugun egitarau horrez gain, ba beste elkarte batzuk eta ba igual sarien zuzenien antolatut egon estan jende batek be historia ezberdinek antolatu duzela, batzuk ezagutzen dugu, beste batzuk seguru gauz ezagutu beste guzenak eitzen. Eta gunien zierre mongo dienak, beha guna, apurtxu ez entretiarren geuke plantie dugune egitaraure edo, goizien goizetik, ja goizeko behatzietan, ba, kalien emakumien gozari bategaz egune hastie plantietan dugu, indarrak hartzeko, egun luzie datozku aurretik, eta apurtxu bet, ba, lehengo elkargune moduen edo, gozari hori egongo litzeke. Horita gero goizien zier bai ikusten da, pues bueno, ba herria painketa edo lako pikete feminista bat be martxan ibiliko da goizien zier, ba grebara erudun gaitzuen arrazoiek herritarrari azaltzen, entzun nahi duenari, pues bueno, maiganien jarri dugu zen arrazoi horrek azaltzen, ez? Baskarixe be plantietan dugu egun horretan. Egize da, karo, guk egun horretarako plantietan dugun momentutik, emakumiok etxeko lan horretatik, edo etxeko lan horretan be greba egin behar dugule, babai Baskarixena ziren zela apurtxu bet, da zelan antolatu Baskari hori, ez? Orduen horregon golitzeke, babai planteamentu egiten dugune da, bakoitzak etxetik eroatiena jateko zeuzer, konpartitzeko eta danon artien elkarbanatzeko egune bat sortziena, ez? Parkatu, eta bai. Gozari zena bebai antzeko zeuzer izen gozan, edo zelan joango da gozari zena? Gozari zena, seguramente, aurreko egunetik erosketa ken egongo die, eta bueno, prestaketa be ez du horren beste eskatzen, orduen bai, eta egune hasteko modu bate izekeran, pues bueno, ba, seguramente, pues, datorrena etorri dizela, eta ze jan eta zein euko deu, ez? Atzalderako egitaraue, pues bueno, apurtxu bet ja, igual, dezentralizaua edo plantietan dugu, eta bai emon nahi dotzagun alde batetik, ba bueno, edukin sakontze ikuspegi bat, orduen tailerrak eta itzaldi ezberdinek antolatu dugu, eta beste alde batetik, ba bueno, ikuspegi ludiko hau batetik be, bueno, emakumeope badakigu ondo pasetan eta beste eskaintza bat eitzi harren be bai herriko emakumeeri, pues ba jolas, olimpiada eta bueno, beste izaera bateko eskaintzie be egongo da, ez? Mobilizazio neusizek apurtxu batera jotzik izango zian goizeko eberdiko 12etan eta atzaldeko 7etan bisek merkurio ingeruen asitze... Bai, Eurize izen ezkero, ba, plazara jungo ginen. Baina, prinsipioz, merkurioen izango da. Ba, eta guneri bukaeri emongo zagun, ba, purtsu bet, ba, manifa hostien plantietan da, ba, astran, sorgin festa bat pantolatzie eta berten parte hartzie. Hori, Junaz, esaten, irakurri dotela kartelien... Sortzitzer dizetan astran nazten dela holan sorgin festa bat, eta ez dakit niru kuriosidadie biztuten jat, ez? Zo zer aurrera atzerik badeko zu edo, zer izango daan edo... Eguneko sorpresi izango daan ikuste dut. Ja, bai, oza, bai. Sorpresarako izan horritziko dugu, horritziko dugu. Ederto, oza, jakin gure da benak zer daan, bertaratzi edeko, ez da? Bai, nik uste bai. Erret? Bai. Bai, ez sorgin egoak harrik etorri aldi, eh? Hori bai. Osondo. Ba, a ber, esango neke, beste galdera bategaz sartute, esango neke 2018 zen, hau da, igez, beste pauso importante bat emonzala martxoan sortzi zen antolakitieri dagokizonez, eta horrek 2018ek Markeu Balaso zelan esatielez, ba, lehen bat eta orain bat, ez? Azkenien mugimendu feminista potente bat hasi zalako hor urtien. Zuek antolaketa horretan hartu zenduen parte, ez? Zelan ikusten dozuen Marke Bala lehen bat eta orain bat edo ikusten dozuen? Osa, hau nire iritzi zera, orduen zuek zelan ikusten dozue hori? Zan nahi dozu igezko antolaketie? Bai, igezkoak ia zelan Marke Bane lehen bat eta orain bat, eta gero, karo, urrengo galderi izango zen, eurtongoan ia hildo beretik segiduko da, edo. Nik igez ezin izan eban parte hartu bain aktiboki, gurtie gase alderatute, baina bertan egunien bai egun nintzen, eta bai ikusin eban, ba antolaketan, emakume barri pilo bat egon zala. Osa, lehen, ba, adibidez, Asunekeko talde feministan ikusten esan duzen arpi barrizek, ezta? Ba, talde feministatik kanpo, bai, elkarte, beste elkarte batetan parte hartzen duen emakuak, edo libreki, eure bakarrik, elkarte bateko partai dizen barik, hori bai, bai, osa, politzi izen zan ganera, ikusti hain beste emakume barri, gauza bardina txik balan eitzen, eta hori zen. Ba, hini bai uste dut implikazio maian inflexio puntu bat suposatu izeman igezko martxoa sortzi zen, baina uste dut antolaketa maian be jauzi bat emon zala, ez? Gerniken, ba, bueno, azkenengo biru amarkadari begiratzen badotzagu talde feministak existidu izen die. Talde feminista ezberdinek egon die, jaizo, hil, moldatu, eta euren traiektori zeukideuenak, ez? Eta igezko martxoak sortzire apurtxu bet argazki horretat, edo argazki horregaz aietan ginen. Da usteot, igez emon zan pausu bat izen zala talde bakoitzak bere bilbideko, baina badeko guz aman komunek doguzan aldarrikapenak eta martxoak sortzire begire baten deigun eta kalera batera urten daigun, ez? Da nik uste dut, igezko horrek itxiban posoa zan, sariek berak, maila baten jarraitzuen bibanan zentzazino hori, ez? Hor sortu zan, sarien bai. Ikuste dut, horri zentzan bai, sarien zorrerie. Bai, sortziko balorazinoan urte mana zan, hau zondo dau, da zelan emotetzagu jarraipena oneri, ez? Eta horri hildo batzuk zehaztu ziren, ba, bueno, urte honetan bilakara diferentik eukideonak, baina bai uste otor salto importanti emon zala. Eta aurtengo egitarau eri begitxuten bagotzagu, niretzat historio horren adibide argizek die, pues, martxoan zazpi zen, ba, ongi etorri refusiatuak ekoak, emakumi eta edo genero eta inmigrazioan inguruko txarla bat monta izena, edo ikastetxe ezberdinek batu izena, zazpizen goizien ikastetxein arteko zeu zerreitzeko, bani bai uste dut apurtxu bedala, sariek zabaldu izan duen filosofia hori, de, bueno, bakoitza beretik egin ditzola tire, baina danogaz apurtxu bet barku bardinien, ez? Orden ikuste dut, horretan pausua suposatu duela, eta urton demostratan dela, edo urton igual frutuek bai jasoten gabizela lan horrena. Eta geroztik urte bete pase da, eta beste greba bat konboke da, zer lan dau antolaketa guzti horren atzien, zer lan antolatzen da olako egun bat? Apur bate urteko prozesu edo, ez? Bai, nik uste dut antolaketan gabizen danok ados gauzela apurtxuet kaotikoa izeten dabilela dana. Eta zeusek ezaugarritzen badeu antolaketa hau. Begual kaos hori da, bai, azkenien irakurketa oso zabal batetik abiatzen garelako greba hau antolatzerak orduen. Hau da, bakoitzan parte hartzie, seguramente arrazoi ezberdin batek bultzatzen deut ondorioz. Dekon parte hartzeko modue oso diferentie da, danari kabidie monaiakon antolaketa bada, eta bueno, borrek gero ordenatzerak orduen esan daigun, ba bueno, borrek sortzen deus igual, azken momentuko... Nik nahi dut aipatu horregaz erlazionatute, azkenien, sarien parte hartzen dugun gara adin desberdinetako emakumeek, lanbide desberdinek, ideologia desberdinek, oza, azkenien oso anitze da. Eta denbora aldetik bebai bakotzak deko, ba, beran disponibilea die, edo gogoa, eta hori gerten da. Orduen bakotzak itzen deu, aldeuena eta nahi deuena. Nik uste lan dabe, greban plantietan da, bai lan merkatuen, bai jendarteko esparro ezberdinetan, emakumeok parte hartzera baldintzatua gauzela. Baina niretzat greban antolaketan be ikusten da oso agerikoa, oso modu ageriko baten, zelan emakumeok deko guzen, hau antolatzi ez gen, gure lan prekarizauek, gure zaintza bete beharrak, eta gure bizizek emakume izete gaitxik bakarrik sortze oskuzen bestelako bete behar ezberdinek. Ez? Orduan bai, balizoan jarri gureneke, horren beste emakume batzeko gaitxasune erakutsi izena antolaketan bertan bebai, ez? Apur bat atzera joan da, aitzetu duzuelen, hori, IGES sortu zen sare hori antolatzeko grebie, hori ba, sare hori ehundua izan duela eta bihurtu zala Gernikako sare feministia, talde eragile ezberdin artean, egon zen sindikatuak, Asunek bera eta gero beste talde batzuk. Eta esan zu bai hildo batzuk markeu zirela, esango esan duen horretako batzuk bete direla? Bai, bi izango ziren olan bereizi doguzenak argi. Bat izango zen jaizetako protokoloa, erasoan kontrako protokoloa. Hiru urte indeuz, zoingo urtien, hiru urte hasi ginen, eta bai azkenien lortu gendu azkenengo urtien bapur bate gure arteko koordinazio hobiagoa eta protokoloa ondino hobeto osotzie. Eta beste bat izango zen hezkuntza aldetik, ba, implikazioa eta... Bai, hezkuntza mailan bai ikusten zen, lehenengo pausu esala apurtxu bet, Gerniken dauzen ikastetxe ezberdinetako ba, bueno, agentiek, behor badau figura bat berdintasunera edo zuzendute goten dena ikastetxeetan, baintzat ikusten zen, ia kapasa ginen argazki amankomun bat eitzeko, gero horrek plasma sinokikoana ikastetxe ezberdinetan, ez? Baina bia puntu ebakotxa bere ikastetxien jarri biherrien berri mailako argazki eta planteamendu batera jumbi ginela. Eta purtsuet hor bai ikusten da, oinino, astapenetan dauela esan biherra dau, baina bintzen martxan hasi zena oso ondo baloretan dugu, eta modu praktikoan ikusten dugu, aurtengo martxoak sortzi zen, euren ekimen propioa deukiela, oza, zazpizen barkatu. Bai. Bai, igezbe aipatu zen duen, hori, emozio asko gonzala pasezinen nien Juan Kaltzada residentzitik, bai. Eta eurek 10 minutxuko eten baten biela, simbolikoa. Esango zen duen sektore batzutan eragitie gatza badala beste sektore batzutan baina? Eragitie nahi dozu esan greba egin alizetie. Greba alize, edo, bai. Adibidez, untxe esan zu eskuntzan igez ezala lortu igual, eta aurton euren konture aintolatu da bela bebai, ezta? Bai, eskuntzan egin bien, ez? Bi ordukoa izen zan, deitu zan, egin bien greba, nahi, baina ez osotasunien igual, ezta? Baina gero, ikastetxe bako txabere planteamentu duken. Bai. Adibidez, batzuk unidade didaktiko bat martxan jarri bien, beste batzuk patixoan hemen kontzentrazio bat, beste batzuk, dorton lortuan adaba, hori ikastetxe arteko, ekimen babultzatzena eta ulertziena Gernikek eskidetza ikuspegitik hausnarketa baten beharra dekola. Ez tala ikastetxe bakoitzan gain jeusten dan erantzunkizun bat, ez? Orduen horretan bai aurrera indala. Bai, igez izen zen igual, bari ikastola edo eskola bakotza euren konture, ez? Bai. Da ingoan, ba, danok batera antolatu da dela. Bai. Eta bueno, urtongo, osea, igezko grebia 12 ordukoa izen zan, ez bi ordukoa parkatu, bai. Holako eguneko gaur, bi ordukoa izen zan, baina urtongoa 24 ordukoa bai. Daude itxute, ez? Hortik aurre esan zeinkie ze eragin eukileiken bi ordukoa bariko 24koa gizetie edo hori oztopo bat izen leiken jentie grebara gehitzuteko edo? Ba, oztopoa izen alda. Bai, baina enpresaren arabera edo pertsonaren arabera, ez da bardine funtzionarioa izen edo autonomoa. Ez da, ezkenien, ba, Bai, oztopo azkenien geiz hau zaugarritzen deu, bizidan prekariezazio egoeriek provoketan deuela, bi orduko paro bat eitzeko arazoak eukitxe, eta hogeita lau orduko bat eitzeko eupelako arazoak eukitxena. Orduan ikuste dut, emakumien abakarrik dan greba bat bultzatzeik dekon oztopo nagusizena, da, bai, lan merkatue, oza, sistema produktiboa esan daigun, oza, emakumiek total prekarizeta usen sistema bat dala, eta lan merkatutik kanpoko lan hori existidu ez da eitzen. Orduen dino, zelan reibindikeko zu greba bat, aitortu be eitzen estan espazio baten, ez da? Orduen, apurtxuek kontabilizetarako orduen be, bai kezkatzen gaitxun apurtxu bet, ba ez gendu lehenai mugatzie, ia mai erren zemat urten duen, ikastolan zemat, edo eroskin zer, eh? Zino, oza, apurtxu bet, lortu nahi gendun esan, kualitatiboki, ia lortzen ba gendun, benetan, plantietan gabizen, greba plantamendua eta aurrera tatiena, ez? Jakinje, lan merkatu oso gatsa dela, eta zeintza arloan, ba, lehen komente dozu, eta nik ustot, igezko binkulo emozional hori residentzikoakaz, etorrela purtsu bet, gure berezkoa emoten deuen, zaintzaile papel horregaz, ez? Zela neitzen da greba zaintza greba bat, ez? Eta nik uste horretoa hortxe dauela horton, ez? Oztoporik eukidu zue hortongo grebi antolatzeko, debeku edo zeltasunik? Debeku eberes ez. Da, zaitasunek ba hori zaintzan aldetik, ez, zuk esan duzuna intze bertan. Azkenien emakume bat, beran senarra zaintzen dauela, egunero, ez deko nogazitzi, ba, ez da izango erresa ba, paper hori beste norri baite kartzie berakalera urtetako. Ez da? Osa, dibide moduen. Eta ba, bueno, geiz hau, igual galderi edoa geiz hau bideratute, ba, igual kali esarratu gure izen badu zuen. Instituzioatatik edo. Instituzioatatik eta holan, bai. Eukin dugu, adibidez, ba, udaletzetik atzo jarri gendu zen ba, pankarta batzuk, eta gaur ja, ba, estogu zeukin. Orduan, ba, ez dakit, ba, herriko garbik eta, ez da, ba, dakigu. Bai. Baina, bueno, horrepe oztopoa bai, oztopo direz, bada, azkenen bai. Ezin zu zure mezu ezabaldu, ez? Bai, propaganda aldetik, bai, bai eukin dugu oztopo hori. Bai, eta nik uste dut, mezu ezabaltzien arazoak eukitxek ekarri deuz, ba, bueno, bai ikusi dugu, igual grebi lantzen hasi garen txartu ulertze batzuk egon diela, ez? Eta igual bai egon dela sektore batzutatik, ba, greba hau edo ez da ulertu ondo, edo ez dakit zentzu txar baten edo ulertu da, eta igual denpora gehiago biherri zen dugu jende guzti hau ba, greban parametro egokizetan kokatzeko. Ez dan argitxu da, baina egize da jentiek ez eukela informazinorik, eta informazinoa basikoa dela elkartasun bat landu gure basu, ez? Orduan. Hori da. Bai, ba bueno, oine kantatxu bat entzungo dugu. Labasun JTP. Vaya chiringuito que tenéis montao, pa repartir entre vosotros el bacalao, todo atao, bien atao, para ser los reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabao, bla bla bla, tanto piqui piqui pana, se os cala de lejos, chaval, déjate de historias, no quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. Multan gaude burrukan, mesua zabaltzen beti aurrera, suizinduko inola ez ba, ez ba, ez ba, heldu da gure akelarria. presión. Soy lo que te jode cuando pillo el micrófono. Somos las mujeres armando revolución. Eres un cualquiera con su mierda de opinión. Zurrun zorro, zurrun baino gertuago. Hor resulta lor, fuck you mon amor. Bueno, ba, arazo txiki bat eukigu, gaizki ulertu bat gure artien eta labazu entzun biherrien, azkenien tremenda jauria entzun dugu, akelarrea kantie, ba, bueno, labazu gero entzungo dugu, tranquil. Baina, esan, errue esan dala, esan. Bai, gure teknikari estan iz eskriban oren, errue. Hala, hor geratzen da hori. Untxe, bueno, galderan beste ronda batea zongo gara, honek igual apurat laburtxoak izango dire. Bueno, lengua igual esan beste, baina, bai. Ari naizu zukein hau bozardatzena? Bale, hori, ba, martxan sortziko greba honek bostardatz deko zeurton, ez da? Ba, pur bat esati holan ganetik, asko sakondu barik. Bertan egunien sakonduko dugu gehiago horretan. Eta gehiago gure da bena jakin, lehidu deizela. Bai, azken niene ardatzak eta ba, Euskal Herriko mugimendu feministako ba, greba plangintzatik, ez? Eta gu ba, horre zelan izaten da? Oinarritzen. Oinarritzen gara. Ba, izango ziren pentsionistak alde batetik, batez be ba, emakume pentsionistak. Eskatzen dela ba, soldata minimo bat, 1080koa, eta oso urrun dauz ondino. Ikasleak, bebai, ba dekizen bebai baldintzak ikasteko eta lanagaz ba konpaginetako eta bar zaintza lehen aipatu zen ba arrazoi guztizek eta enplegua eta kontsumo greba izango ziren horrek bostardatzak. Kontsumo grebien atzien dauzen arrazoiek zeintzuk izango ziren? Ba, gaur egunteko egun kontsumo eretuen hausnarketa bat izango zen, ez da? Ze baldintzatan dauzen kontsumitzen dugu zen produktuen ba, pertsonak, langileek, ze multinazionalak eta erabiltzen dauzen adibidez emakume ereduek objektu moduen erabiltzen dozkuela, hori izango zen adibide potoloena, multinazionalena, esplotazioa bebai, eta ba hor. Mm-hmm. Azkenin hori salatzeko, ez? Bai. Ze bai. Lan baldintzatan dauzen, eta gero emakumeen ze irudi generetan da bien horrek. Ez, bai? Sondo. Eta, a ber, bai, ikusi dugu, bai, naikek eta giletek eta ataraten da bezen atara da bizen anuntzizoak honen kontura, eta bueno, gero Inditexeke einiko, osea, Inditexe enpresako denda tamo bai ikusi geinkez, ez? Feminismoa aldarrikatzen da bien Europa eta bai. Bai. Orduen, pentsetan duzu eolan martxoan sortzize horretarako erabiltzi edo irautza feministi edo borroka feministi horretarako erabiltzi edo, osea, ze ondorizo eukileik ez edo? Uste ba, ondorizoa nahi dan lortu da eskontzumitzi denda horretan, baina ez bakarrik martxoa sortzizen barikunetan urte osoan. Ez bai, adinotena, uste duzu horrek desideologizazio bat edo sortu leikela hainbeste zabaltzi marka horret, bai, bai. Bai, azkenien hori moda mundure zabaltzi azkenien ikusteot bai multinazionalak eta marka handizek dana merkantilizetan dugu. Eta feminismoa be merkantilizetan dabiz, eta azkenien apurret mingarri zeitzen da, oza ikuspegi feminista batetik mingarri zeitzen da hori ikustie, ba azkenien moda bategaz lotu nahi dalako, eta gu, eta jente askok pentsetan deu, igezko martxoan sortzizen sortu zena, eta aurten antolatzera guazena moda bateri erantzutetzola, eta igondan moduen bajatu dala, ez? Eta seguramente Amancio Ortegak eta beste askok bardine uste dugu, baina bueno, horretxetako gauz geube bai, ez? Eta konsumoan grebie be, parametro horretan tranquilamente kokatzen da, eta argi esateko hau ez dela moda bat, sino emakumeedeko un behar izan bat dala, ez? Orduan, ba bueno, enpresa multinazionalek hemen zabaltzen duen mesuen inguruen, ba bueno, nik uste dut ikuspegi ezberdinetatik salagarriz edala, baina emakumeen ikuspegiti desde luego. Gizonak alko dabe egin ekarpenik? Bai, egin aldabe eta ja, igerten badan. Ba, adibidez zaintza inguruen, semiek zaintzi egun horretan, edo ikastolara batzen joatie egunero kotasunien egiten ez da bentso zer badan. Etzien bebai, etzeko lanak beregan hartzie eta mobilizazioetan parte hartzie bebai. Da mobilizazioetakoa be izango zen garrantzitsue bigarren plano baten kokatzie emakumeen bizibilizazioan laguntzeko. Mm-hmm. Bai, azkenen da, oza, emakumeek esparru baten greba iten badeuen, esparru horretaz arduratzie da eskatzen jakiena gizonari edo gizonan kolektiboari egun horretarako, zaintziena da umiena. Baina igual nik uste dut umiena errezen barneratzen dana dala, eta horrenbeste ikusten ez dana, eta asko be antolatzi asko be gatxa baitxan dana da nagusi zen zainketie. Hemen deko guz bi kolektibo handi zaindu behar direnak, eta askotan jori deko gu hori umiena segi zen ikusten gu, eta inkluso, bueno, oza, ez da horrenbeste kostetan, baina nagusi zeta zerraitzen dugunien asko konpliketan da, ez? Orduen, horrez aparte lan merkatueri dagokizonien be, karo, gizonak zaintza sarduratzi nahi badugu egun horretan eta ez dauz grebara deitute, ba bai, ba bueno, ba proposamen moduen edo aukera moduen maiganien imintzen ziela, ba libre disposizioko egune hartzie, adibidez, egun horretan ez eitzielan, baina inundik inora greba egiten dauelako, sino bere egun bat hartzen dugu, bere asuntos propiosak kubritzeko, esango geinke, eta be bai, ba bueno, bati ezabaltzen jako, egun horretan lan egin, eta egun horretako soldata, ba mugimendu feministara done nahi deuen horreri, ez? Orduen, oza, gutzut esan, hortik aurrera gizonak egin beharreko ekarpena gizonak pentsatu eta erabaki behar deue. Badakigu Gerniken gizonak zaintza gune bat antolatzen dabizela. Oza, hortik aurrera zelan antolatuko dan eta hori, ez dekogu informazio gehiagorik, baina bueno, bapurtxu bet, dei horreri erantzunez edo, pues eurek batzuk batu die eta zaintza gune bat antolatzen badabiz, ez? Orduan, gizonak ez dauz grebara ditute, baina martxoan 8 zen mobilizatzera, pues, noski. Eta kontzentrazioetan ondo etorrizek izango dire, edo nahiago da, zuk izan zu bigarren planoan, baina orduan bai aldire. Bai, deitute dauz, bai. Mm. bai, ez dakigu beste herrietan zelan plantieko dian, baina bai notzut, Gerniken eztabaida hori emon izen dugu, bai argi ikusi da planoana, osea lehengo planoa eta bigarren planoa bereizi behar ziela zentzurretan, baina parte hartzie, klaro, bultzatu nahi dela. Beste galera labur batzueko guz, gehizan bat aktualitateari buruz dira, eta gure teknikari ze pentsa dauz. Antza denez, hori, ba... Sorpresa! Espainiako erreginiek esan man, ba, erape grebe ingo dela. Hau, adar jotze bat da, edo... Ez dut entzuni. Hori aurten, aurtengo kontu eda, doizkoa da. Ez que nik ez entzuna da, ze reitzi iritziko dutxo, albadan jakin? Hori da preguntie. Osea, eta diruek enduko txie soldatatik, edo zelan doa? Hori egiz esan galera interesanti da. Urrengoan irratira karribiko gubera, berari preguntetako zuzenien, ia zelan iparte hartuko da ben greban. Baina kontuten hartute heteropatriarkatu kapitalistari itxeiako la planto, ba ez dakirik erregin eze pintxetan deuen honetan. Ez dau konbukatute, segura eski greba honetara. Letizia, entzuten basa bizan, bakizu gure gonbiti daiko zu, urrengorako. Gero, Ciudadanos, be, igaz desmarke egin zan, gero azkerin sartu egin zan, zaman, ba, hori, kapitalismoa kritiketan zales, ba, berak ezpala gure hartun parte. Untxe hasi dire esaten feminismo liberalan alde dauzela. Feminismoa da liberaldasune, honegaz grebigaz batera garrizik dire. Agar nik uste dut, feminismo eta liberal apurret inkompatibli edo. Osa, batera jartzen doguz, baina ez da ulertzen, erabili izen da, eta nik uste dut historikoki be, beti existiu izen dela feminismo iraultzaile bat, eta feminismo liberala deitxu izeiakon hori, ez? Bat sisteman baitzen, eskubideek apurken eskuratzien sinesten deuena, eta beste sistema goitxi bera, aldatu bidala sinesten deuena. Baina gutxute esan, horre die, las grandes corrientes del feminismo edo esaten dena. Niretzat, feminismo eta liberalismo ezin die famili bardinen, Juan. Baina, bueno. Oximoronak direla esaten da. Osea, ez teko las entzurik batak bestiaz. Baina, azken nilen komentetan egon garen hori desideologizeti elortzen dela olako adierazpenakaz, ez? Osea, erreginiena, ciudadanosena, osea, zer datu esanak esatera. Bai, nik gure notzuen preguntebe bai, ia ze esfortzu edo alegin ekarten da ben horregunien grebie eitziek, eta ze fruitu edo emaitza dakarren alegin horrepe bai. Nik uste dut, ez dauela esforzu bat danok bardin eitzen gunik. Osa, egun horretan, nik uste dut emakume bakoitzak bere empoderamiento ekintza propioa engo deuela. Empoderamiento ekintza guztize moduen koste bat suposatzen deu eta benefizio bat suposatzen deu, ez? Nik uste dut danok batera eta egun bardinen urtetiek benefizioa handiza baizetie ekarri likela eta horretxiala importanti bai danok urtetie. Baina importanti dabe bai niretzat emakume bakotxak eitzen duen prozesu hori ze jakin badakigu etxe askotan ez da bai da potentiek emoten dabizela martxoan sortziren arire, ez? Azitxe zelan antolatuko garen, ba, gerbait emote ez dakizer, bani bierrera banoan enor gelditzen da honega, zau zelan organizeko gara, eta gero hori, ez? Desitxurak eta desitxuratu nahi izan dien, mesu ezberdinen ingeroen bebai, ez? Ez da bai dibera ja, oza, guretza da supera beratxa, emon izena. Zorzu orduen, karo, bakoitzak, egun horretan gero egitxe gaitxi bat kaleratzen badeu, areri izan, ia, konpentseta badau edo ez. Ez? Orduen, nik uste dut egongo diela, realidade oso diferentie. Behasemat eta gehiago urtetan dugun, konpentsazio hori izango da horrekatua, seguramente. Eta sektore asko eta askotan, adibidez, zaintza sektore eri baltzien kobretan dabeen, eta ganera askotan imigrantiek direnien langile gehizunak, ezingo dabein, ez dabe baimenek ukingo igual familizena bez, edo... edo zuek zen mezu helaraziko txasuen eureri? Ba, aldabe moduen atzikimendu emotia eta, bai. Hasi ginenien aurtengo grebiegaz, gure lehengo erronki izan zen sektore horretara ailegetien. Pase da, ailegete edo. Zailtasun handizena izango zala sektore horretara eltzi, zelan heldu. Baina batez be, bizitzar digunien plantietan duen greba baten, eure protagonismo propio bat eki biela. Konstiente izen da, gota laborduko langile di, orduan ezin da, ni paro, ni letxez, osea, arek ez teki eskubiderik ezetako, ez? Beha zeuselan bizibilizetie lortu behar gendule, eta izen da peripezi bat, ziestau modurik, eurekaz, osea, ez da usan tolatute, ez die batzen inun euren errealidade horretaz derraitzeko. Eta horrez aparte, interna dauz, etze barruetan, orduen, guri dabadin otzute, osa autokritika eta erronka, osa bizik ikustetaz historionetan saiatu gara, zen nahi gendun protagonismo berezi bat emon, baina ezinezkoa inaku. Osa, eurekaz kontekt, orduen, semezu hola, osa da, esan nahi dutza guen elelengo, mezu, hola, eitzengu berba. Amen gauz, bai. Ez dugu nahi zuen izenien egin berba. Zino, nahi dugu zeuek abotz propioz jarduti berton, ez? Eta zoritxarrez, ba, sentitzen dugu pila bat, ez dugu lortu. Ez dugu lortu. Bueno, ba, amaitze joango gara. Ez dakite, ari zuke galera ebaeko zun, bestela euren kantiga zongo gara. Bai, ni pentsata, ja gitzi gora bera geixena komente dugula, eta kanti esartuko dugu. Venga, ba, untza, zer izan. Seguimos. Bai. Bueno, ba, betiko lez, mikro irekizen klasiko bat da, gonbidatu eri proposamen kulturala galdetzie, eta bueno, pentsa da hemen ronda bat tengo dugula proposamen kulturalana, da, bueno, irati gure badozun lehenengoa bota. Edo zer ala izan, liburu bat, CD bat, talde bat? Liburu bat, aipatzeko, oindala, denporazko, nire nera berzaroan irakurri neban, eta markeu izten, da Persepolis, komikiz eda berez. Uno, konteko dut apurtzu bete zeri buruz doan. Bai, labur. Uno, idazlie da iraniarra, teranekoa, kapitalekoa. Eta bera da marreslarize eta idazlarize. Da egin eban, ba, berane autorretrato bat elez komikizekin, farkatu. Da kontetan dugu, laro igarren amarkadan iranen egon zan bagatazki eriburuz, eta berak emakume moduen jasan izen duen ba, zailtasun guztizek. Eldue izen zanien Europara juntzan ikasten, eta ba, oso ondo azaltzen dugu, emakume iraniarra izatearen, oza, bai, emakumea eta arrasaldetik beste arrasa batekoa izatearen, jasan izen bazen oztopoak. Mm-hmm. Eta berandu hau komikia egin bien ba, labur metrai bat bai. Elez, edo luze metraia izan zen. Luze metraia. Animazinoa beba izan. Bai, hori ez dut ikusi, pendiente. Bai. Gure teknikari zabe da, kokusitza. Arlet, zuk badeko zu gomendazioarek? Beste epan, liburu bat gomendatukot. Egisa da aspaldi irakurtzeko denpora tarte askorik esteko, tordo, aspaldi irakurrenikoa da, baina ni asko marken nindun liburua da, eta martxoak sortzizen testu inguruen pos, gomendatuko neukena. Eta da, Teoria King Kong, Kristina Espentesena da. Asko impactesten eta nik usteot barrutik asko mobituzten liburu bat izen zala. Oso gutzut esan, ez bakarrik esaten deuena gaitxik, esateko dekon modue gaitxipe bai. Orduan nik zentzu horretan bai gomendatzea dute liburu hori. Mm-hmm. Arizuk? Ni ez da nizer izen azgaldetzeko ia berak proposamenik badeko. Ez teko la mikro erik dino, ez dakiten zundan. Javi, bota zeu zeuriek. Bai, nik justo oindala azte bete urten da niñak oiote eta txiko tornadon azkenengo zedie, Aitz Star, eta, bueno, ba, hau da, ba, alde batetik zati ebe bai, ba, rock musikan eta Euskal Herriko panoraman oso gitxik usten direla emakumeek eta mentaldien, ba, erdi direla, eta da bestaletik, ba, hori, ba, aztien urten da la zedie. Bale, ba, nik hau irratzaioa zabaldu da ben musikarize gomendatuko dut, Ana Tiju, txiletarra da bera, emakumie, eta maputxe arrasakoa, eta bari, ba, niri asko markedozten abeslari bat da. Da, bueno, egiz esan, kanta irautzaile asko dekoz, emakumien egoeri salatzen da bienak, batzuk animauagoak beste batzuk baino, baina nik uste dut danak merezi du da biela eta gomendatzen dutzuet, ba, entzutie. Dantza danez gazte topaketatara torlemoara apirilen. Amaitzen gogu dugu enegaz, eta azkenien lehen jarri gure izan dugun labasun jote kreo jarriko dugu. Bai, amaitu aurretik gogorarazi hori ba, barikuen, martxoan sortzi zen, egitarau potente badeko gula eta emakume danan aldarrikapen baten aldeko egune izango dela. Orduan, bueno, batez be emakume langile pensionistak be bai. Zelan san hori berbiegatze izaten dena esateko. Heteropatriarkatu kapitalista, ¿vale? Horren kontrakoa eta orduan ba hori, ba animetako Gernikenengo diren bi mobilizazioatara, lehengo 12etan, beste arratsaldeko 7etan. Hori zen. Ederto, ba, eskerrik asko ona torti gaitzik. Eskerrik asko zeueri azaltzen etorti arren. A veces bella, a veces bestia, mi sumisa. egoísta ni cobarde, yo soy la que protesta. A veces bella, a veces bestia, y esta es tu llamada y aquí tienes la respuesta. A veces bella, a veces bestia, ni sumisa ni cobarde, yo soy la que protesta. A veces bella, a veces bestia. Escribo desde el odio, desde el rincón más profundo. Ciudadanos, criaturas de este mundo, tomaremos cartas en el asunto. Se acabó el juego, hermana, yo te creo y punto. Nos maltratan, nos violan y nos matan. Vuestras leyes son las que nos ahogan y nos atan. Ya no tenemos miedo a nada, juntas fuertes preparadas en la barricada. Y yo te creo, y yo te creo. Cuando vuelves a tu casa por la noche y sientes miedo, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Cuando caminas sola por la calle y te señalan, te apuntan con el dedo, yo te creo, yo te creo. Fieles fieras contra tu camada, fieles guerreras que siempre dan la cara y aliadas. Escupo rabia, escupo lucha, las botas, la capucha, nunca supe estar callada. A la buena o a la mala, siempre garras afiladas. Sistema y a patadas, porque ya estamos cansadas, ni una más. Este es el momento de dejar las cosas claras, ni un paso atrás. En la oscuridad retumban las pisadas, por cada bofetada, por cada puñalada, por todos los maltratos, por todas las mujeres que no fueron respetadas. Levanto el puño en alto, aguanta mi mirada, libre, independiente, nunca arrodillada. Yo te creo, creo en mí, créeme camarada, somos bellas bestias contra tu manada. Yo te creo, te creo, cuando vuelves a tu casa por la noche sientes miedo. Yo te creo, yo te creo, yo te creo. Cuando caminas sola por la calle y te señalan, te apuntan con el dedo, yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo. Cuando vuelves a tu casa por la noche y sientes miedo, yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo. Cuando caminas sola por la calle y te señalan, te apuntan con el dedo. Yo te creo, yo te creo.